Egyszer végre ünnep volt. Jöttünk minden ég felől. Látni is együtt élni át. Ahogy a fa a földre dől, és a hosszú éjszakát lángok cseppje szúrja szét, és egész éjjel szól a dal. A ketté tépett városért gyertyák a téren, kövek a fal helyén. Ami elmúlt, az ugye most véget ér. Gyertyák a téren, romok a fal helyén. Ugye elmúlt, az ami most véget ér. Hittünk benne, hogy nincs határ. Tudtuk, nem lesz mindig így. De egyszer végre ünnep volt. És talán épül már a híd. Gyertyák a téren, kövek a fal helyén. Ami elmúlt, az ugye már véget ér. Gyertyák a téren, romok a fal.